Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah içki ve kumar. Elhamdülillah bu cuma içmiyor bunu, yapmıyor bunu ama hakkına bilgimiz olsun inşallah. İçki, yani alkol içkiler bir de hem haram kılmadı muhtemelen böyle. Dördüncü seferinde haram kılındı. Önce zararı bildirildi. Şu bu derken böyle kısıtlama konuldu. Çünkü Araplar cahiliye döneminde hepsi bunlara alkolü, hepsi ama böyle. Bağımlı, alkole bağımlı böyle. Bir de bırakmaları o gün belki zor olacaktı. Rabbim bunları ne yaptı? Böyle tedricen böyle, peyderpey, yani frene böyle basa basa basa basa bunları haram kılmadı tabii böyle. Demek ki alkol bağımlısının kurtulması çok zor muhteremler. Alkoldür, alkolik. Kim bunlar muhteremler? Bir insan içinin haram olduğunu bildiği halde, zararını bildiği halde içmeye devam ederse, bir de gününüze içme başlarsa sabahları da, alkol biriktirirse, o da alkolik oluyor. Alkolik muhtemelen Allah korusun böyle. Yani Allah kurtarsın inşallah böylesini muhtemelen böyle. Gerçekten çok kötü bir bağımlılık böyle. Önce şu ayet-i kerime bakalım, şu ayet-i kerime inşallah. Maide 90'da tekerreme. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüz amenü. Mevlam buyuruyor her zaman olduğu gibi müminlere. Ya eyyülezin amenü. Ey müminler, iman edenler. Allah'a inananlar. İman şahı inananlar. İnnemel hamru. Muhakkak ki hamur. Hamur Arapça şarabı ismi o. Hamur. Hamur beyni örten, beyni çalıştırmayan insana savuşan maddeye hamur denir böyle madde. Bir tür şey buna da şarap diyoruz böyle. Aslında şarap da Arapçası aslında böylece. Meryem buyurdu, innemel hamru inne ile ma kelimesi bir araya gelince hem kesinlik hem de hasır denir buna, tahsir denir buna böyle. Yani ancak ve ancak şarap diyelim şimdi. Hamur Arapçası. Şarap. Vel meysürü ve kumar. İkisi beraber girme terimler. Yani Kur'an-ı Kerim'de namazda zekat bir arada geldiği gibi iki kötü de burada haramda ve böyle. Şarap, alkol içkiler hepsi de bunun dahil. Ve kumar bile. Kumar muhtemelen. Vel ensabı dikili taşlar. Hangi taşlar? Eğer dikili bir taşa şekline bakılmaz, insan hayvan olsun ne olsun dikili taşa, eğer bir toplum ona saygı yapıyorsa, önde duruyorsa, o zaman put hükmüne geliyor muhtemelen böyle. Mesela huzur taşları vardır. Bunlar da bir zarar yok bunların böyle. Buna saygı yapmıyor muhtemelenler. Demek ki bir toplum belirli bir zamanlarında tören diye, merasim diye, şu bu diye, böyle gerekçe miyim diye vereceğim, ön toplanıp da ona saygı yapılıyorsa o put hükmüne geliyor. Ona tapınan da Allah'a korusun, müşrik olmuş, müşrik Allah'a korusun böyle. Allah'a şirk koymuş olur, Allah'a korusun böyle. Eğer bu hal ölürse, tevbesi ölürse Allah'a korusun, ebedi yeri cehennem muhtemelen. Ne kadar namaz kılsa bile, hacca gitse bile, ne olsa olsun böyle, yeri ebedi cehennem. Vel ezlamı, ezlam. Bu da fal okları. Bu Arabistan'da vardı İslam öncesi. Bunun özel bir beşisi vardı, yani buna bakanı vardı. Bir torba içerisinde 3 tane ok vardı böyle. Üzerinde yazı vardı. Birini ifal. Yap. Bir la tefer yapma. Biri boştu böyle. O dönemde, o cahiliye döneminde, peygamberlik dönemde önemli bir işi olan kişi sefer edecek, evlenecek, bir şey yapacaksa ne yapardı? yeri Kabe'nin önünde okunmuş çekerdi. Eğer ifal gelse o işi yapardı. Yapmadı. Ya Tevbe geldi o işi yapmadı bu şekilde. Bu da yasaklandı. Haram kılınmış muhteremler böyle. Yani dördü bir de böyle alkol içkiler, kumar, dikili taşlar, dikili taşlar. Demek ki yerde yatak olsa o şey yapmıyor. Yani yatırmazlar ki zaten onlar putların muhteremler. Öldürüp patlar böyle. Hemen dikkat edin ayağı böyle. Allah korusun böyle. Bir de fal okları. Bunlar nedir bunlar? Ricis, sün, ricis, necis, pis, haram, murdar. Bunlar böyle. Ricis, sün. İki ayrı işlerin pislikle necisler. Biriyle aynı iyi necistir. Aynı necistir. Biriyle gayrı necistir. Mesela şarap, akan kan, domuz eti. Bunlar li'ayniye necis. Yani kendisi necis bunu böyle. Bir ligayri vardır. Mesela süt temizdir. Su temizdir böyle. Ama şimdi bir damla şarap geldi mi li'ayniye yani ligayri başka sebepten necis olmuş oluyor böyle. Düşünün ki bakın muhterem cemaatimiz yani alkol içkiler ne bunlar? Necis, pis, murdar. İdrar gibi yani. Düşkü gibi. Bunun gibi böyle. Bir insanın elbisesine bundan bulaşsa o namaz caiz değil. Bedene bulaşsın caiz değil o namaz kılmakla. İşe ne oluyor Allah korusun? Düşün muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Min ameli şeytan bunlar şeytan amelinden. Yani şeytan insanları teşvik eder muhtemelen. Nuh Aleyhisselam onun kavminde başladı bu içki ilk olarak muhtemelen böyle. Yani şeytan onlara böyle bir üzüm çubuğu diktirdi bunlara o kavme böylece. Hatta birkaç hemen kesti onlara böyle. Yani köpek şu bu falan bu şekilde böylece. Fecitenebuhu ona sakının. İçtinap cenbin çoğulu. İftar babamında yani daha doğrusu geliyor. Cenb yan demeti. Yani şu yan kaşın bunlardan böyle. Şimdi bir insan mesela köpek saldırıyor kendisine bir yerde. Gürültü olabilir, ısıran köpek olabilir mi? İnsan hakkında gitmez o da. Ne yapayım? Mesela gelin bakarım ben buna böyle. Tehlikeli var böyle. Böyle böyle fecteni buhu. Böyle cenb yan yan böyle kaçın bunlardan böyle. Ancak o zaman falan kavuştum böyle buraya böyle. Yani bunlardan sakınmayan, korumayan, bunlara kaçmayan kişi felaha kavuşamıyor demek anlamına geliyor. Şimdi gelelim inşallah alkol içkiler. Nedir bunların muhteremler inşallah? Kısaca bakalım bunlara. Adışına bakalım inşallah. Ya da kumar bahse girecek nasip olsa. Zamanımız alırsa. Genelde üzüm suyuna yapılır. Bu ayet-i kerimeye yeni zamanlar Arabistan'da 4 maddeden yapılırdı şarap. Üzüm, hurma, buğday arpa suyunu yapılır böyle, kaynatarak böyle. Üzüm suyu, çiğ üzüm suyu, sıkım üzüm suyu böyle bekletilirdi. Nerede bekletilir mutlaka böyle mi? Onun tabii küplerde oluyor böyle. Şimdi fabrikada, fuşlarda yüklü böyle. Ama havasız olacak bak muhtemelen. Yani havasız küpte olsun, fuşuda olsun böyle. Eğer hava alansa o şaraba dönüşme muhtemelen böyle böyle. Ne olur sirke olur. Ayrı üzüm suyu, sıkılma adı ne bunun? Şıra. İçirir tazeyken. Üzüm suyu. Adı şıradır. İçirir zaman tatlıyken. Tatlıyken içirir böyle. Şimdi sirke yapılır ne yapılır sirke yapılırken? Mesela o da kütü yapılır. Şimdi tuz ekir ama tuz konulur böyle. Tuz konulur böyle. Üzerine bez örtülür böyle, havalan gibi böyle. Çünkü bakteriler vardır, mayalandıran bakteriler vardır. Onlar havası yaşayamazlar derler. Ne var bakteriler? O alkolü önlerler. Onun için asit dönüştürülür, sirke oluşturur böyle. Demek ki ne oluyor? Havasız küplerde, hava almayacak, üstünüz kapanacak fuçlarda o şıra bekletilirken böyle ne yapılır? Ekşime başlar. Niye ekşime muhtemelen? Üzümün kabuğu bir madde, üzümün kabuğunda. Adı zimas diyorlar. Zimas diyorlar. Tıpta yani, tıp bilimde. Adı zimas. Bir madde var. Bu zimas denen madde, üzüm sıkılırken ne yapıyor? Üzüm suyuna karışıyor. Karışıyor. Bu madde ne yapıyor şimdi? Üzüm suyunu alkale dönüştürüyor. Bir de karbon dioksit dönüştürüyor. İki madde olmanda. Karbon dioksit gazı, bir de alkol olmuş muhtemelen böyle. Şimdi alkol ve karbon dioksit gazı oranı çoğaldıkça çene oluyor, ekşime başlıyor böyle. Acımsı oluyor böyle. Acımsı, ekşime oluyor bunda. Sonra ne oluyor? Karbon dioksit gazı hafiftir, yukarı çıkar. Yani köpük şeklinde yukarı doğru çıkar. O ne yapıyor? Erimiş tohutu yukarı çıkarır. Şimdi üç mezhebe göre, Hanefi hariç, Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre üzüm suyu ekşidi mi, acımsal oldu mu harama giriyor artık şaraba muhtemelen. Ebu Hanefi'ye göre ise böyle tohutu üzüm çıkınca üzerine böyle. O zaman şaraba muhtemelen böyle. Fakat tabii çoğunluk, üç mezhep, Hanefi'den de Ebu Yusuf'la bunlar o kanaatle böylece tadı acımsı, ekşi, acımsı oldu mu artık bu şarap muhtemelen böyle. Mesela insan sıcak havada üzüm suyunu sıksa, bunu kişi dolaba koyamazsa sıcakta bir çabuk bu. Acıma başlar. İçerken hafif bir acımsı oldu mu içilmez haram olur muhtemelen içilmesi böyle. Tatlıyken içilir böyle. Bu alkol, etil alkol diyor buna. Alkolde çok şey vardır, kimya bakımından çeşitleri vardır. Bu adı etil alkol denir, içkilik alkole denir. Bu alkol hemen mideden veya ince bağırsaktan hemen kana karışıyor. Hiçbir sindirime tabi olmadan ama beraber. Yani diğer maddeler sindirilmeden geçmiyor tabi kana. Buna ne yapıyor? Etil alkol içtikten sonra hemen mideden daha bir kısmında ince bağırsaktan kana karışıyor muhtemelen. O zaman bu rengi beyazdır ama. Kırmızı değil. Kana karıştır. Karaciğerde o rengini alıyor muhtemelen. Karaciğerde etil alkol daha başa atıyor, dönüştürülüyor. Daha zehirli madde oluyor muhtemelen. Ondan sonra bütün kana damarlara karışıyor. Bütün organlara karışıyor. Biraz en büyük zararı beyin görüyor muhtemelen. Beyin görüyor muhtemelen bunda. Beyin biliyorsunuz kapatası var. Yani bir kale. Yani Rabbin yarattığı nereye bakarsak her şey Allah'a bir diyor. Beyin çok nazik muhteremdir. Hafif sarsıntıya gelmez muhterem. Hafif sarsıntıda bazı merkezler zedelenir, çalışmazlar böyle. Organ çalışmaz. Mesela parmak tek çalışmaz, su almaz. Beyin kale içerisinde kemik, sert böyle. Ama bu yetersiz mesela. Çünkü hafif çarpmada eğer beyin açıkta olsa, o kafatasına çarparsa yine zedelenir. Çok merkeze çekerler. Bir de sıvı var burada, sıvı muhtemelinde. O yüzden beyin sıvısı var, beyin sıvısı var. Beyin sıvısı var böyle. Neden? Esneyen payı var beyin sıvısı muhtemelinde. İşte bu alkol, yani o pis madde, Allah korusun muhteremler, beyin sıvısına gidiyor böyle. Beyin sıvısına gidiyor böyle. Beyin ne yapıyor? Alkol sıvısında kalıyor. Pis murdar kuvvetlenmiyor. Suda kalıyor böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Gitme başlıyor beyindeki hücrelere muhteremler böyle. Eğer bir litre kanda 0,5 yani yarım gram alkol olsun muhteremler, başlıyor çökertme bazı merkezleri. Merkeze beden yönetenler yine böyle. Yani bir litre kanda yarım gram alkol olsun muhtemelen beyni başlıyor çökertmeye mesela. Beyin duraklama başlıyor. Düşünme şeyi kişi kaybediyor muhtemelen böyle. Hareketini kaybetmeye başlıyor böyle. Yani ne yapacağını bileyim artık bunlar böyle. Şaşmalıyor bu şekilde. Hele bir gram olsun tabii daha artıyor tehlike. 4 gram oldu mu o zaman tehlike artıyor muhtemelen böyle. Çünkü 4 gram olunca iç beyine, orta beyine gidiyor alkol. Orada ne yapıyor? Oradaki merkezler işte kalbi onlar çalıştırıyor, attığını onlar tanzim ediyorlar. Solunum sistemi muhtemelen. O zaman ne yapıyor kişinin? Son müslüm alamıyor, zorlanıyor. Kardeşi zorlanma başlıyor muhtemelen böyle böyle. İnsan ne ilişki işi acaba muhtemelen işmeye başlamışlar. Hele günümüzde bir de uyuşturucu da var günümüzde. Ona fazla. Bir tek kelime 90. Huzur. Ondan muhtemelen. Huzur yok, huzur muhtemelen. Huzur yok. Mesela var ya sosyetenin bir takım var. Sosyete diyor, sosyete. Her şeyi var muhtemelen. Evleri, köş, saray gibi evleri muhtemelen. Arabaları, uçakları, şunları, bunları artık böyle her imkanları var. Her imkanları var. Bir tek yoksan huzur muhtemelen. Ne eşinle doğru geçinebiliyor, ne dışına tatmin olabiliyor böylece. Yani kanepesini değiştirir, kaşığını değiştirir, tabağını değiştirir, fayansını değiştirir, artık şunu bunu değiştirir böyle, şunu bunu yapar. Yazlık, kışlık evler, şunlar bunlar fakat ama huzur yok bu sende. Huzur bedensel, ruhsal huzur, ruhsal bu sende. Ruh daraldı, sıkıldı mı? Ruh ne zaman sıkılıyor? Eğer ruh iradılığı yaşayamasa, ama sıkılır muhtemelen. Ne işe yaratıldı? Allah kulluk muhtemelen. Allah kulluk. İlla liya'budun. Ya liya'budun bak. Lam illet. Hikmete sebebi. Allah ubi kulluk. İtaat Mevlamız'a muhtemelen. Alnını secde görmeyenler muhtemelen. Dönüp gezenler. Eğlence, danslar, fazlar, şunlar, gece grupları, şunlar, bunlar artık muazzam şey partiler yapıyorlar. Ama o anda belki az unutabilir kendisini böyle. Ama eve gitti muhtemelenler, uyku uyuyamıyor muhtemelen böyle. Ne oluyor bu sefer? Efendim işte sigara hiç olmuyor. Yak bir sigara olmuyor muhtemelenler. Alkol al bakayım, o da tatmin olmuyor. Uyuşturucu yedi şimdi uyuşturucu muhtemelen. Uyuşturucu böyle. Alkol muhtemelenler, müdmini deniyor bunlara. Böyle devam yapan Allah korusun böylece. Yani puta tapmış gibi olmuş bunlar Allah korusun. Karaciğer iltihabı başlıyor karaciğerde. İlk defa karaciğer gittiği için başlıyor. Sonra mideye 12 parmak ülseri yani başlar böyle. Pankreas iltihabı olur muhtemelenler. O zaman oluyor bu iltihap olunca beslenme olmuyor muhtemelen. Beslenme olamıyor muhtemelen. Ya da kamyonetler, bunlar tatlı bunlar. Ancak pankreastaki salgıyla sindiriliyor muhtemelen. Vitamin eksik kalıyor, vitamin sindiremiyorlar. Ne alkoller muhtemelenler? Besin alamıyor, gerek alamıyorlar muhtemelenler. Besin noksanlığından, zayıflığından. Sonra şöyle olur muhtemelenler. Gözde yanma başlar alkoller muhtemelen. Alkol alınmıyor çok. Gözde yanar bunların, gözde yanar muhtemelen. Kaşıntı olur gözde. Kepeklerim olur bedeninde. Sıkıntı, bunalım, sinirsel hastalıklar. Bir de ışığa karşı bir duyarsızlık ışığa karşı muhtemelen. Allah korusun buna devam ederse. Tabii dönüş var. Tevbe nasıl ettiği muhteremler hem geçmiş günler affoluyor. Bak muhterem. Tevbe nasıl tevbe olursa hem geçmişe ait oluyor, geçmişi kapsıyor hem de o anda günler kurtuluyor muhterem böyle. Tevbe nasıl? Yine tevbe nasıl? Pişmanlığı mı önce böyle? Nadim olmak. Levmede kendini kınamak. Pişman olmak. Atmak bunları bu şekilde. Asıl saadette, peygamber yaşadığı dönemde muhteremler. Peygamber yaşadığı dönem 23 yıldır peygamber dönemi. Onun dediği asıl saadet. Asıl bir yüzyıl mesela zamandır böyle aslında. Zamandır böyle. Mutlu asır anlamına geliyor. Yani insan tarihi böyle bir dönem görmemiş muhteremler böyle. Böyle kardeşlik, böyle artık kan işitmeme, huzur hepsi yerinde. Öyle bir halde peygamberimize ayet-i kerimeye geldiği zaman peygamberde kim varsa sahabelerden onlara tevbe de muhtemelen böyle. Yazı bilen yazar da bunu böyle. Bilmeyenler ezberler de bunu böyle. Ezberler de. Eğer acilse o ayet-i kerime, acilse, mesela Musa Aleyhisselam hakkında ayet-i kerime geldi. Bunun tipi acil değil. Ama bir haramla ilgili, içkiyle, kumarla ilgili, haramla ilgili derhal bunu tebliğ gerekiyor. Ne yapalım sahabeler muhteremler? Demek koşuyorlar muhteremler böyle. Kimin tarasına çıkıyor muhteremler? Kimin devesine biniyor? Gençler altlara biniyorlar, koşuyorlar. Etraf kabilere koşuyorlar muhteremler. Toplum bağırıyor. Ya yönlas! Ey insanlar! Bakın bakın bu şey. Ne oldu? Okuyorlar. İçki, alkışı haram kılındı diye. Az evvel tam haram değildi ki, haram değildi böyle. İçen vardı. Haram değildi tam sanırım. Allah haram kıldı, oraya haram oldu bir madde. Ne yaptı? Bunu duyan. Yani o anda içkiler var, yarı alkoller var. Toplumda içenler bunu var bu şekilde böylece. Kulak veriyorlar. Aa, yine halbuki mesulü haram kıldı böyle. Hemen döküyorum o temelde. De bakalım bunları. Hemen döküyorum bunları böylece. Bir anda beyin soğuklarına baya şarap döküyor. Kokusu geldi muhtemelen böyle. Yani böyle bir o asıl saadet, böyle itaat, mutlak itaat muhtemelen böyle. Mutlak böyle. Örtülme emri gelince kadınların yine aynı şekilde eshab-ı kiram gençler daha uzağa gidiyorlar. Yaşlı daha yakınlara böyle, yükseğe çıkıyorlar, tarası çıkıyorlar böyle. Kadınlara örtünme emrini tebliğ ediyorlar bunlara. Edince, kadına az vermezse örtünmek farz değilmiş. Kadın bir kulak veriyor, Allah emrediyor örtünmeyi. Allah emrediyor onu böyle. Allah diye titriyorlar mı Allah'ın böyle. Rabbül alemin böyle. Yani onun böyle. Bir kül emrine bağlıyor her şey böyle. Titriyorlar bu şekilde. Ne yapıyor kadın muhteremler? Başa çıksa, fazla bir şey varsa, gizli bir şey böyle, onu kesip koparıp örtün baş muhteremler. Nereye gidecek? Fena yere. Evim yok, orası mı yakın böyle? Evim yok, evine dönüyor muhterem böyle. Hemen bir anda yakın kapına muhterem böyle. İnşallah öyle Müslümanlar muhterem böyle Müslümanlar ya. Ya. Cennet de helal olsun değil mi? Cennet helal olsun muhterem. Onun hakkı cennet muhterem ya. Hakkı olan cennet muhterem, hakkı muhterem. Onun için Halid bin Velid Hazretleri o Hendek Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. Oldu. Bir gün Abdullah bin Abbas'ın bir gücendirilmiş biraz böylece. Yani buradaki ki o zaman sizden biriniz dedi Halid bin Velid'e. Bu da altın verseniz, sadaka verseniz bundan sonra ulaşamazsınız. İlk Müslümanların vardı. İlk Müslümanların vardı böyle. İlk Müslümanların vardı böyle. Yani zor günlerin erleri böyle. Erkek kadın muhtemelen ya. Erkek kadın muhtemelen ya. Allah yolunda çileler, zahmetler, sıkıntılar, işkence muhtemelen. İşkenceler muhtemelen ya. İki şehit verdik başta muhtemelen. İki şehit verdim ben de. Karı koca muhtemelen. Yok kimseye köyüydü bunlar böyle. Göküne böyle. Yok kabileri, etrafı yok. Bunlar kurtarsın muhtemelen böyle. Günlerce işkence Mekke'nin dışında. Asus güneş altında muhtemelen böyle. En sonunda birini bir ayına bir de bir ayına bağladılar, iki taraf çekiyorlar, ayrılar. Peygamberimiz geldi muhtemelen ama bir şey yapmıyor tabii böyle. Ya ehli Yasir, isbiru, uzaklanmalı. Ey Yasir ehli, sabredin, sabredin, yani sizi bekliyor. Gerçekten muhtemelen askıncaya kapıları, kule bekliyor muhtemelen, Allah'a çakırlar muhtemelen böyle. Yani ruh ayrılığa bedenden, onu kapıyı hurüler, hemen cennet materi. Vallahi bir şey yok, mahşe bir şey onlara muhtemelen böyle. Yani kolay değil bu yollar muhtemelen böyle ya muhtemelen. Mesela bir abdestlerime üşeniyoruz muhtemelen böyle, bir namaz üşeniyoruz böyle, yok şuna üşeniyoruz bu şekilde böylece. Sonra ya Rabbi her şey istiyorum, her şey istiyorum, biz çok şey istiyoruz böyle. Ya da olmazsa bunlar muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah, adı şerife bakalım inşallah. Aleyhisselatü Vesselam, Elham Ümmül Habais. Elham Ümmül Habais. Alkol içkiler, her kötülüğün anası, özü, kökeni. Alkol içkiler, her kötülüğün anası, özü. Oraya kaynaklanıyor böyle. Hemen şerebiha bir gün bu içerse. Düşünün ki bak muhtemelen böyle. Yani üstteki giysinden sırasa bile o giysiyle namaz kılamıyorsun muhtemelen der. Pis pis oluyor böyle. İşine giriyor bu Allah korusun böyle. Allah korusun ya. Kalbine gidiyor bu. Beynine gidiyor bu. Hemen şerebiha kim bunu içerse yemtik ben sahatü ele bu yerine yemek. 40 gün bunun duası kabul olmaz. 40 gün bak. Baş içmesi yani böyle. Ya içmiş, içmiyor daha böyle. Ama 40 gün onun bedeninde kalıyor. Yani böyle. Kalıyor böyle. Kana karışıyor, beynine oraya gidiyor, hücreye gidiyor. 40 günden çıkmıyor önce bedenden böyle. Fe'in mate ve yefi batnihi. Eğer ölse, içindeyken o. Arkam ya muhtemelen. Mesela arabayla yolculuk yapıyor kişi el arabasıyla. Mola böyle bir yerde atışlıyor bir biraz da içi içi olmadı böyle. Yani. Oturuyor direksiyon başına arka muhtemelen. Yani. Kaza olduğunu gitti mi içinde arka var muhtemelen bak. Yani. Mate, cifeten, cahiten böyle. Metin cahiten böyle. Ölmüş oluyor bak. Yani bir insan içinde, midesinde, bağırsağında, kanında, akciğerinde, beyninde, hücrelerinde alkol varken bakın ölürse bir nevi cahiliye yani müşrikler gibi onlar gibi ölmüş olmak lazım. Yani o da var mutlaka böyle böyle. Her arabada gidenlere böylece yani davalları böyle gitti Allah, yandı gitti Allah korusun böyle bak. Demek 40 gün ancak işte temizleniyor insan böyle. Ama tevbe ederse hemen temizleniyor tevbe. Yani tevbe etmiyor. Girişmeye niyeti var. Böyle. Ancak 40 günde bundan temizleniyor. Bütün beden bunu temizlenmiş. 40 günde devam ediyor böyle. Duası kabul olmuyor. Bir şey kabul olmuyor. Ve ölürse Allah korusun. Onda ölürse cihal ölümü gibi ölmüş oluyor. Yemen'den biri sordu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yemen'den biri sordu. Dedi ki ya Resulallah dedi, bizim Yemen'de dedi böyle içki yapıyorlar. Darıdan dedi, darıdan. Yapıyorlar böyle böyle. Bu da haram mı? Peygamber sordu, eve müskün hübe. Bak Peygamber sordu. O içine sarhoşluk veriyor mu? Kale ne an? Veriyor. Kale kül müskün haramın. Her sarhoş veren haramdır. Demek ki muhtemelen bu mesela bir madde acaba işte haram mı, içkiye girer mi, girmez mi? Bu neymiş kuralı? Yani her şey o asalette oldu geldi meydana. Elhamdülillah. Yani. Araştırıp bunlara bulabilecek her şey orada var. Yemen'den geldi. Tabi o zaman hurmadan yapıyorlar şarabı, üzümden, arapayı buradan yapıyorlar böyle. Bilmiyorlar darıya böylece. Dedi ya Resulallah, biz Yemen'de yapıyoruz, bir içki yapıyoruz böyle. Darıdan dedi. Bu da haram mı? Hemen demedi helal mı? Dedi sordu. Müskün abi. O sarışık veriyor mu? Hala ne yap? Evet. Burada küllü müskürün haramı. Her şey ki böyle sarhoşluk veriyorsa o haramdır. Peki insan az içse, sarhoş olmasa haram mı yine bu da bu? Peygamber bunu verişemeyeceğim mutfakla. Mesela Hanbel'de. Bu eskere kesirü fakülü haram görünür. Bas kesirü bir şey şu işini sarhoşluk veriyorsa azı da haram. Fakülü haram görünür. Bak mutfakla. Elhamdülillah as-ı saadete ve her birin ya verilmiş, hazır bize. Yani pasta pişmiş, kutu önümüze gelmiş bunlar bizim Peygamber'den. Biz onu yemeğe çekiniyoruz. Elhamdülillah. Demek ki az için sarhoş olmadın ama çok iyisi olur mu sarhoş olur musun? Olur. Mesela kefir var mıdır? Kefir denen bir şey var mesela günümüzde biliyorsunuz. Bu etil alkol bu da muhtemelen böyle. Etil alkol verir bu da böyle. Hani bu da buna girer böyle. Bir adı daha bakayım inşallah. Bununla ilgili Meşşeri bir hamren. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Allah'ımız Hazretleri. Bir insan arka içki içerse harece nur iman min cevfihi. Allah korkuyor böyle. Bir insan alkol içerken ne oluyor? İman nuru onun içine çıkıyor. Yani imanla alkol bir arada duramıyor. Allah korkuyor. Harici nuru iman. İman nuru çıkıyor ondan böyle. Min cevfihi içinden böyle. Allah korusun, imanda tehlike mutlum var, Allah korusun böyle. Haram ötesinde yani mutlum var böyle. Namaz kılmadığı gibi değil mi mesela bize bulaşınca? Belki bunu gönülde kabullenmiyor mutlum var böyle. Yine adı çok okuyorum inşallah, böyle Peygamber Hazretleri. Yani Allah'ın hamre, Allah Teala de lanet etti diye Peygamber. Allah lanet dedi. Dedi lanet, rahmet uzaklaştırmak, kovmak onun rahmetinden. Bunun şeytan denir le'in. Mel'un denir şeytan. Mel'un lanetlenmiş anlamına geliyor. Hazır saadette bir yola giderken, sefere giderken kadının biri devesine gidiyor kadın da. Bir ara deve huzur yaptı kadına. Huzur yaptı deve. Kadın kızdı. Lan Allah dedi. Allah sana desin dedi deveye muhtemelen. Bakalım muhtemelen. Kadın. Deve üzerinde giderken deve neyse huzur yaptı bir deve. Uysallığı bıraktı. Kadın kızdı. Ya Allah Ali, Allah sana lanet etsin dedi deveye. Duydu Peygamber'in sözlerinden. Dur. Dur bakalım. Ya Resulallah in aşağı. Peki. İndi aşağı. Bırak kendine gitsin demeyi böyle. Neden ya Resulallah? O lanet endi o. Lanet bilmez o kadar. O deve başı bırakıldı. Gezildi mi? Kendi başı mı? Hatta Peygamber'in sahibi deve olmuş sahabeler. Onlar naklediyorlar böyle. Kimse deve bakın muhtemelen bakın. Bakın. Kadın deve lanet etti. Peygamber dur, in aşağı. Bir adam yan böyle. Ne ettiğini sütü alınır muhtemelen böyle. Başı bak bu şekilde böyle. Şey böyle. Bak Allah lanet ediyor muhtemelenler. El hamre, içkilere. Lanet denmiş gene. Şarabı, alkolü, biraz ne vardı muhtemelen böyle? İçine bilmiyorum toplumda hepsini böyle. Ne olsun muhtemelenler? Müskürattansa bunlar lanetlenmiş sıvılar bu, lanetlenmiş. Ve şarabı içene o da lanetleniyor muhtemelen. 10 kişi var burada, 10 kişi var böyle. Ve şarabı içene Allah lanet ediyor, lanet ediyor Allah onu, lanet ediyor. Yani o kişi melun, içen kişi. Ve sakıya bunu içkiyi servis yapanlara. Mesela içkili gazını çalışan bir kişi, garson muhtemelen. Allah korusun muhtemelen veriyor böyle. Bak. Allah'ın da lanet edin muhtemelen böyle. Hadi sadece korusun muhtemelen böyle. Ne iş yaparsın? Başka bir şey olacak böyle. Dilenecek icabında. Bunu yapmayacak böyle. Ve bayağı satana. Satan kişi. Kim iş satıyorsa o da Allah-u Teala lanetlenmiş. Mevlünün kişi yani böyle. Ve mütuha satın alana onu böyle. Ve asira o üzüm suyunu sıkana ve hamile bunu taşıyana, taşıyan kişi. Neyse tabi hamallar var mesela, sana taşıyor bunları bu şekilde. Demek ki bir kişi mesela günümüzde tek elden şuradan buradan böyle içki, alkol iş alıp taşısa böyle, taşısa o da buna geri lanete giriyor muhtemelen. Ve Muhammed İleyhi yüklenen bir de o zaman hayvandı. Günümüzde arabalar mesela. Kişi arabayla gidiyor. Şoför mesela araba kendisini böyle nakliyatçılık yapıyor. Eşya taşıyor. Demek ki içki alkolü taşırsa o da lanete giriyor. Arabası da kendisi de bakın. Ve Muhammed İleyhi arabası da lanetleniyor. Kendisi de muhtemelen. Vakile semana bunu satıp parası yine. 10 tane lanet baktı. 10 tane lanet böyle. Yani lanet işten boğuluyor. Üçen kişi Allah korusun 10 tane böyle. Şimdi gelelim işte biraz da kumara şansı bu inşallah. Ona bir pay ayrılalım işte. Zaman ayrılalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yine Mevlam bize buyuruyor ayet-i kerimesinde Nisa 29'da herkese amönü. Ey müminler falan buyuruyor. Ey imanlı kullarım. Ya, ne mutlu mu? Buna dahil olamıyorsam mutlu yani. Nebbeyk Allah'ım diye. Allah emrindeyiz diye böyle. Nebbeyk Allah'ım diye böyle. Ey müminler. La tekülü envalüküm ben gül batile. Aranızdaki şeyleri batılı yemeyiniz böyle. İnan tekün tüyaten antrenadır. Mümkün. Ancak tüyat olursa rüzanızla beraber onları yiyebilirsiniz böylece. Şimdi bu neden bu? Kumarla. Yani kumardan gelen gelir haram olur böyle. O da necis. O para necis muhtemelen böyle. Kim ne diyor mesela? İşte kumardan kazandığını, efendim ben onu çok şey yedirmiyorum da ne yapıyor? İçki alıyor onu bundan. Bunu diyor Allah korusun kat kat günah mıdır? Değil mi? Yani kazancından sorun var, harcadan sorun var. Allah korusun böyle böyle. Şimdi insanlarda bir hal vardır muhteremler. Fıtratın yaratılıştan toplumsal yaşam vardır. Toplumsal. Hiç kimse boş yaşayamaz. Bu yaşayamaz mıdır? Mesela bir köyde yaşayacak ama böylece ne lazım ona? En aşağı mesela bir kazmak için bir çapa lazım, kürek lazım, bel lazım, şu lazım, bu lazım, kese lazım, bunlar lazım böylece. 10 yaşan muhtemelinde. Hatta biz örneğe hayvanlar vardır. Arılar, karıncalar. Bunlara benzer. Ama bunu toplu yaşarlar bunlar muhtemelinde. Karıncalar mesela toplumsal yaşarlar böyle. Arılar toplumsal yaşarlar bunlar böylece. Her insan ne yapacak? Her insan topluma katlı olacak muhtemelen. Topluma böyle. Yani hazır bir şey yemeyecek muhtemelen böyle. Tarımdır, esnaftır, memurdur, işçidir mesela artık sıvacıdır, duvarcıdır, elektrikçidir, sucudur, şu bu neyse böyle iş yapacak muhtemelen böyle, böyle. Yani paradan para kazanmak faizle haram o yönden ve kumarla kazanmak haram muhtemelen böyle. Şimdi kumarda insanın önce sağlığını bozuyor. Yani böyle. Neden? Kumar başında stres yapıyor kişi böyle. Kazanma, kayıpma arasında böyle. Heyecanlı böyle. Gerilimde bedeni. Sistemi gerilimde o dönemde. Kafa, beyin, yorgun. O böyle. O gerilimde beden buna dayanamıyor. Yani böyle. Organlar, organizm buna dayanamıyor. Buna, gerilimde. Rahat dışarı kalıyor böyle, böyle. Hatta saatlerce oturuyor mesela. Kuma masasında böylece kaybedebilir, kazanabilir, arada böyle duruyor. Bu sağlığı bozuyor bir defa tabii. Sonra tabii kaybettiğin ne oluyor? Parası gidiyor, malı gidiyor mühendisler. Benim çocukla bir arada pazarında var çocukluğumda. Adı Yahyuf derdi bir adı. Adı bir öderdi insanlar böyle, adı Yahyuf derdi. Öyle derdi. Yolda yatardım muhtemelen böyle, yollarda. Eski püskü bir şey bizimle vardı böyle. Bir fotel, eski bir fotel var başına böyle. Geceleri böyle yolda yatırdı böyle. Dükkan dışı yatırdı bu şekilde böyle. Ondan derlerdi. Ben çocukken çok zenginmiş bu hükümette. Çok zenginmiş. Ondan da bir kumar dadanıyor muhtemelen böyle. Bütün malı gidiyor muhtemelen böyle. Evi, eşyası, hiçbir şey kalmıyor muhtemelen. Hepsi gidiyor böyle. Yolda yatmaya başlıyor muhtemelen. Dünyada bu cezası bu. Kumarda hepsini gidip götürüyor böyle. Parası gidiyor, malı gidiyor, dünyası gidiyor ama günah gidiyor mu? Yok. O ahirete kalıyor muhtemelen böyle. Ya, ya. Bir de o ahirete sorgu var muhtemelen böyle. Nereden kazandın malı, nereye harcadın? O sorgu var bunlara böylece. Şimdi kısa da inşallah açıklayayım bu şeyi mesela. Önce bir şey vardı biliyorsun böyle adı milli ama bu isim yakışmıyor gerçekten bu isim vermişler. Milli piyango diyorlar muhtemelenler. Milli değil bu aslında böyle böyle. Milli piyango diyorlar. Çok tabii yaygın bir halde böyle. Hele belli günlerde, Hristiyan yılbaşılarına falan bu şekilde. Korkunç bir şey oluyor muhtemelen böyle. Haram muhtemelen böyle. Yani şans oyunu diyorlar bunlara böyle. Çıkar çıkmaz böyle. Ne olsa bunlar. Bunlar kesin haram muhtemelen. E oradan buna bir şey çıksa bile bunu sebebe götürür. Böyle. Haram böyle muhtemelen. Haram karıştı mı Helal insanı götürür, batırır böyle. At yarışları. At yarışlarında ne yapıyorlar? Muhtemelenler işte şan deyince şu an kazanacak. Şantlar oyunları. Tabi futbolda şunda bunda bütün bunlar bunda gidiyor bunlar bu şekilde böyle. Bunda belli olanı haramda muhtemelen böyle yani. Yani kulüp tabi kulübü o kadın da bu şekilde böylece. Hep bunlar şans oyun derler bunlara. Hepsi bunların haram, necis, pis, murdar muhtemelen böyle. Bunlar hepsi böyle. Bir de bunun dışında halk arasında bilmeyen bazı kumarlar var. İki kişi arasında mesela. Bir konu tartışıyorlar. Ne olsa olsa konu. Yok böyle yok böyle. Ne diyorlar? Eğer bunu soran bakan diyorlar böyle. Eğer diyor benim dediğim gibiyse sen bana şu kadar para vereceksin. Sen haklıysan ben sana para vereceğim. Bu da kumar muhtemelen böyle. Hatta dini bir konu olsa bile mi bakın. Yani konu meşru olsa, dini konu olsa bile mesela fıkıh konusunda diyelim ki sevilsiz işte lazım mı değil mesela bir konuda. Birine diyor onu sevecek gerek değil diyor yazın diyor böyle. Öbürü vacip diyor böyle. Anlaşamıyorlar. Bunu soralım bakalım diyorlar. Tartışalım bunlar. Eğer bu da deseler ki bunlar aralarında eğer sen dediğin doğruysa ben sana mesela 100 lira vereceğim. Neyin ki sen bana vereceksin 100 lira. Tabi biri doğru. Mesela böyle. Ne oluyor bu sefer? Alan da veren de kumarla o şikayetini alamadı. İyi genç kız mesela çiğiz yapalım değil mi? Bir şey başlamışlar beraber iki genç kız böyle. Komşu, akrabı neyse böyle bir şey başlamışlar. Ne diyorlar? Kim önce bitirirse öbür ona şu kadar para verecek. Kim önce bitirirse. Bu da kumar altı böyle bak. Yani bilmeyen çok şaramdı muhtemelen. Bilmeyen çok şaramdı böyle. Yani iki kişi arasında yarışma olsa böyle. İyi grup da olabilir. Mesela futbol maçı diyelim böylece. İki mesela mahalle takımları, küçük takımları mesela maç yapacaklar. Deseler ki eğer bir kazanırsak siz bunu şunu vereceksiniz. Siz kazanırsak bir şey vereceksiniz muhtemelen böyle. Bu da kumara giriyor muhtemelen. Mesela dese ki bir hoca, kurs hocası, öğrencilerine işte kim ezberirse mesela şu sureyi, ona şunu vereceğim, kumara girmiyor muhtemelen böyle. Üçüncü şahıs ödül verirse bu kumara girmiyor muhtemelen böyle. Ama iki öğrenci talebe, kendi aralarında mesela Yas'ı ezberliyorlar değil mi? Mesela ikisi Yas'ı ezberliyorlar, beni başlamışlar. Deseler ki kim önce ezberse onun şunu verecek. Bu kumara girer muhtemelen böyle. Ama üçünü bir şahıs dese, hoca dese ki mesela ben şunu vereceğim, kumara girmiyor muhtemelen der. Bir anne veya baba mesela evlatlarına mesela elham öğretiyor, Fatih öğretiyor böyle. Tabii daha yeni öğrenmeye çalışıyorlar. İki üç tane çocuğu var diyelim mesela fazla olarak böyle. Kim önce ezberlerse ona şunu vereceğim. Kumara girmiyor muhtemelen. Ödüllendirebilir. Teşvik bunadır böyle. Mesela Kur'an yarışması oluyor dünyada, dünya çapında. Küresel muhtemelen. Kur'an yarışması oluyor böylece. En meşhur toplumada böyle. Kur'an yarışması. Birinciye ödül veriliyor. Ama birbirine vermiyor bunlar bunu. Üçüncü şahıs yani bunları veriyor bunlara. Kumara girmiyor muhtemelen böyle bu. Yani buna kıyasen kumar meselesi inşallah anlaşılır muhtemelen bu şey böyle. Demek iki kişi arasında bir konu ne olsa olsun, yani konu Kur'an'la ilgili olsa böyle, ilimle ilgili olsa böyle, eğer bir yarışma olup da sonunda kazanana bir ödül varsa iki kişi karşı birbirlerine, kumara giriyor muhtemelen böyle bu. Bu kumara giriyor muhtemelen. Yarışta mesela, iki kişi yarışıyorlar mesela böyle. Ya görüşüyorlar, iki kişi. Kim görüşüyor, ona verecek bunu, verecek bunu. Bu kumara giriyor muhtemelen böyle. Üçüncü şahıs kazanan verirse kumara girmiyor muhtemelen böyle bence. İşte Mevlam buyuruyor. Mevlam bize ancak aradaki mal ne olacak? Ticaret mi olacak? Elemi olacak? Sanat olacak? Kitabına rızasıyla bak. An terade minküm elan veriyor. An terade minküm. Mesela bir arsası var diyelim böyle. Komşu onda gözü var arsada. Al şu parayı, bir arsayı ben alacağım zorla. Alamam, haram olsun böyle. Rızası şart mı böyle? Yani parasını verse de yani olmuyor. Rızası şart mı böyle böyle? Bunun için demek ki yani kumarda böyle şah oyunlarında her birisi bunu Allah korusun böyle tehlikelidir böylece. Yani meşru da olsa, Kur'an da olsa, böyle de olsa bu şekilde bunlar böylece bir şansa bağlıysa bunlar o zaman ne olur? Harama girer muhtemelen böyle. Rabbim şahı hem de korusun muhtemelen bunları böyle içkiden, kumardan ki bunlar lanetlenmiş şeyler ama yani. Yani düşününce çok korkunç bir şey muhtemelen böyle. Yani içki. Çok korkunç bir şey. Kumar. Lanetlenmiş mi diye bak. Yani. Bak peygamber buyurdu mu kadına? Dur in aşağı bakalım. Neden lanetlendi o deve? Lanetlendi. Bir de bazı kimseler, ana ve baba mesela, birisine kızıyor, Allah lanet etsin diyor mesela. Bunu diyememek gerekiyor muhtemelen benim. Yine bir gün yolda giderken biri insan sahabe yani böyle birisine bir kızıyor bir meseleye Allah lanet etsin onu diyor böyle. Dur bakalım ne yapıyorsun sen? Lanetine cennetine ebedi kovulmak. Durun böyle. O bir ümmetim. Güneş yumuş olabilir böyle. Hata olabilir benim ümmetim. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Mahşer onun için çırpınacağım. Söyle lanet diyorsun muhtemelen böyle. Bir de kimseye etmemek, lanet etmek lazım. Lanet etmek lazım böyle. Peki, her lanet tutar mı, tutar mı lanet? O da başlıyor muhtemelen böyle. Birine lanet etti. Allah lanet etsin, aldı bir an söylesin. Saydı, saydı böyle. Altına gelip söylüyor. Yani dilin kemiği yok. Tavtuk, tavtuk, lanet edip oynayacak böylece. Tutar mı muhtemelen der. Lanet muhteremler ebe yüreğe çıkıyor muhterem böyle. Allah'ımı kabul edecek. O beddua dua mı o böyle? Kötü dua mı o dua böyle? Allah'ımı kabul et muhterem böyle. Geri gitsin bakalım. Kime gidiyor? Lanet eden kişiye gidiyor ama o bunun layık değil. Onun bir günahı yok. Bu sefer tekrar göğe geliyor. Ne olacak bu ya Rabbim? O zaman lanet edene götürün bunu. Onun başına gidiyor muhterem bak. Lanet eden kişi yaptığı beddua haksızsa, karşılığına layık değilse, ondan dönüyor, kendi başına geliyor muhtemelen böyle. Aslında kendi lanetiyle Allah kılmıyor böyle, lanet muhtemelen böyle. Lanet kelimesi çok ama çok tehlikeli muhtemelenler. Şeytan bir adına ne dedi? Melundur. Melun, lanetlenmiş. Şeytan li'in. Aynı vezinde geliyor, o da mefuldür. Şeytan li'in, şeytan melun, lanetlenmiş anlamına geliyor muhtemelen böyle. İnşallah Rahimimizi korusun bundan şerrinden. Yeter Fatiha.